glæde jul, dejlige jul. Engle daler ned i skjul, hid de flyver med paradisgrønt, hvor de for Gud er kønt. Lønlig iblandt os de går. Lønlig iblandt os de går. Julefryd, det er englene hyrderne så. Dengang Herren i krybben lå, vi er englene sang. Fred på jord, fryd på jord, Jesus barnet blandt os bor, engle synger om barnet så småt. Han har særlig er englene sang. Særlig er englene sang. Særlig fred, himmelsk fred, til store og små. Gud om ham som i